राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23/1/94 को प्रातः 8:30 रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं तो वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज आपका स्वरूप है वो वचन अगोचर बुद्धि पर बुद्धि भी जान नहीं जानती, वाणी क्या करे, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह मन समेत जही जानन वाणी। और जग सब दृश्य है, आप सब देखने वाले हो। विधि हरि संपूर्ण चावन हारे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो अनेक ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं उन सबको आप नचाने वाले हो। और वे भी आपके मर्म को नहीं जानते और तुम्हारे को कौन जानने वाला है, तो फिर जानने में हीते ही रहेंगे कि सो जाने जी दीव जनाई। जिसको आप जना देते हैं वो ही जानते हैं, जान तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे वो जानते तुम्हारे ही हो जाते हैं। भी जगत को जानते ही जगत से अलग हो जाते हैं, परमात्मा को जानते ही परमात्मा में ही लग जाते हैं। जगत को नहीं जानते वे जगत में फंसते हैं और भगवान को नहीं जानते ही भगवान से अलग रहते हैं। जानते ही तदोमाम तत्व तो ज्ञातवा विषते तदनंतर अंतर नहीं पड़ता, तत्काल प्राप्ति हो जाती है। पर अनजान पना ही इसमें बाधक है, ये दूरी नहीं है। परमात्मा तत्व से किसी जीव की भी दूरी कभी संभव ही नहीं है, सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। परंतु ये पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, खास दो चीज संग्रह और सुख। संग्रह की इच्छा है, सुख भोग की इच्छा है, इसी के कारण से परमात्मा से विमुख हुए हैं। अगर ये सुख भोग की इच्छा न रखे, संग्रह की इच्छा न रखे, तो सुख और संग्रह बाधक नहीं होंगे। सुख और संग्रह की इच्छा महान बाधक है, आशा महान बाधक है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिध्य कांताशा सुखम सुस्वाभ पिंगला। तो आशा है ये सुख की और संग्रह की, लालसा है ये मिल जाए मिल जाए, ये महान दुख की बात है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिषेध सा, भगवान कहते हैं भोग और ये ईश्वरीय में जो आसक्त है, भोग सुख भोगने में ऐश्वर्य संग्रह करने में जो लगे हुए हैं, वे परमात्मा की प्राप्ति तो क्या करें, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते कि आप सत्य हृदय से परमात्मा की तरफ ही हम चलेंगे, ऐसा निश्चय भी नहीं कर जान सकते। इस वास्ते महाराज आपको जानते ही तुम्हारा हो जाता है, ये एक बड़ी तात्विक बात है। संसार को जानते ही संसार से अलग हो जाता है, परमात्मा को जानते ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है कि संसार में जीव है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। सो माया बस भय हो गुसाई, माया बस हुआ है। जब माया का पता लग जाए तो ये छूट जाएगी, और परमात्मा का अंश पता लगे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो संसार के जानने से संसार छूट जाता है, परमात्मा के जानने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे जानता है? तुम्हारी कृपा, तो मैं रहूं तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारा को जानते हैं। ये भक्तों के हृदय रूपी आकाश में आप चंदनमा रूप विराजमान है, सदा आनंदमय देह तुम्हारी। आप जो ये शरीर लेकर लीला कर रहे हैं, आपका शरीर चिदानंदमय है। वेदांत के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानने और कहने और मानने वाले हैं, वे भी भगवान का शरीर ऐसा पांच भौतिक नहीं मानते हैं। परंतु भक्त लोग तो कहते हैं चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी। देह का जो दिखना है यह सत्ता है, सत है, और इसमें जो ज्ञान है वो चेतन है, इसमें जो सुख है वो आनंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार इनमें कोई विकार नहीं है। वर्ण जान अधिकारी, अधिकारी के बिना नहीं जानते, तुम्हें साधारण जानते। अवजानते माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो माम भूत महेश्वम ममा वे मनुत्तम। परम का भाव को नहीं जानते हुए मनुष्य रूप से आपको जानते हैं, वे अवजानते अवज्ञा करते हैं। आप भी तुम्हराज भी आपको जानते नहीं, ये तुम्हारी कृपा, तुम्हें आपकी कृपा से ही आपको जानते हैं। अब ये मनुष्य शरीर धारण किया है, केवल देवताओं का, भूमि का, गऊ के, विप्रा को, विप्रा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ये आप धारण किए हैं। और कहो करो जैसे साधारण राजा हो वैसे ही कहते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कि जैसे काशी तसना चाहिए नाचा, जैसा काश कसे काश वैसा नचे नाच, जैसा स्वाग धारे वैसे ही नाचते हैं। तो मनुष्य का एक शरीर राजा का धारण किया, राजा की तरह आप करते हो। ये महाराज की महिमा करके, और वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो ये मैंने बताया था ना, भरद्वाज जी से पूछते हैं, वो परमार्थ पथ परम सुजाना, वो मार्ग जानने वाले हैं, असली साधना को जानने वाले, उनसे मार्ग पूछा। और वाल्मीकि रामायण राम का आयन स्थान बनाने वाले हैं, तो इसे स्थान पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। जैसे जैसे आगाड़ी होते उनसे वैसे ही प्रश्न करते हैं रघुनाथ जी महाराज। तो वे कहते हैं महाराज आप कहते हो मैं कहाँ रहूं, आपने शेषी जी प्रथम पूछ लिया, मेरे को तो पूछते हो बड़ा संकोच होता है कैसे पूछूं। परंतु जब आपने पूछ लिया तो मैं एक बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप न हो उठी बसी जगह बता दो, उनमें से चुन करके मैं बता दूंगा। तात्पर्य का सब जगह परिपूर्ण आप रूप हो, आप कहाँ नहीं हो, जहाँ हो तक देखो कहीं और तुम्हें दिखा उठाओ। ऐसे प्रेम रस सने, प्रेम से प्रेम रस नहीं, प्रेम रस से सने हुए वचन है, तरांतर है प्रेम से। ज्ञान से भी प्रेम का दर्जा ऊंचा है। ज्ञान होता है जैसे वस्तु को जाना, कभी ये घड़ी है, सोने को देखा ये सोना है, ऐसे ज्ञान हुआ। तो ज्ञान होने से क्या होता है? ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, ज्ञान अज्ञान का बैरी है। तो अज्ञान मिटा देता है तो ज्ञान हो जाता है, तो संसार का ज्ञान हो गया, परमात्मा तो ज्ञान हो गया, तो संसार से विमुख हो गया और परमात्मा से मुख हो गया, ज्ञान है। प्रेम क्या करता है कि जैसे सोना है ऐसे सोना का ज्ञान हो जाए, और जिसके चित्त में लोभ होता है वो सोने की तरफ आकृष्ट होता है, ज्ञान होने पर भी आकृष्ट नहीं हो, जो वैराग्यवान है उसको ज्ञान भी हो जाए सोना है रुपये है बढ़िया है, परंतु आकृष्ट नहीं होता, मन खिंचता नहीं उधर। क्यों नहीं के लोभ रूपी दोष नहीं है। संसार में मन खिंचता है दोष से, कुछ न काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ न कुछ दोष होता है, तब संसार में मन खिंचता है, बिना दोष के नहीं खिंचता। ऐसे परमात्मा का ज्ञान होने पर भी जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वह नहीं खिंचता, वो सच आनंद में मस्त हो जाता है, अखंड शांत सम चैतन्य घन आनंद घन, उस सच्चे आनंद में ही मस्त हो जाता है, वह ज्ञान हो गया तो अखंड शांत आनंद में मस्त हो जाता है। पर प्रेम होता है तो प्रेम का रस विलक्षण होता है, प्रतिक्षणम वर्धमानम, श्री शंकराचार्य दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम। तो जैसे लोभी का मन सोने में आकर्षित होता है दोष के कारण, यहाँ ज्ञान से भी ऊंची स्थिति है जब प्रेम, वो अंत में अंतकरण प्रेम होता है, तब पंचवाता घिसता है। साधारण क्या जाने परमात्मा ठीक है, परमात्मा है, परंतु ज्ञानी नियम नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, ये प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, बढ़ता हुआ प्रेम है। तो प्रेम स्थान है, ऐसे वचन है ये, भगवान संकोच करते, संकोच संकोच किस बात का होते हैं, होता है कि भगवान अभी अवतार लेकर नरलीला कर रहे हैं, तो नरलीला करते हुए अगर उनकी पोल निकाल दे कि साक्षात भगवान है तो नरलीला बढ़िया नहीं होती। तो नरलीला को तो सभा गुप्त रखते हैं, गीता में जहाँ रहस्य की ऐसी बात बताई है, अंत में सर्व गुह्यतम पद आया, गुह्यतम शास्त्र गुह्यात गुह्यतर, ऐसे शब्द कई आए हैं, पर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है। उसमें सर्व गुह्यतम जो बात है वो क्या है, अर्जुन को कहते हैं बार बार, तेरू क्या जान मन मना भवर मामेकम शरणम ब्रज, चिंता मत कर। तो ये गोपनीय बात अवतार की है, ये छिपी हुई बात को बड़ा कर देते हैं तो भगवान मन में मुस्काने, तो मुस्के मुस्कुराए भगवान, भगवान का हासा है, ये माया है, माया हास। तो ये माया फैलाते मानो हास कर मुस्कुरा कर कहेंगे वाल्मीकि बाबा पोल में ना निकाले आप, मेरे को पकड़ता करे, मेरे को लीला करने दे जरा नरसिंह जी। तो मुस्काते ही वाल्मीकि जी हंस कर बोली, अब मुझे बोले, अब हंस करके रहने लगे, आप भी हंसे भगवान भी हंसे, भगत और भगवान के भक्तों का एक निराला विचार होता है, डुबो दिया ऐसे पानी बोले, सुनो राम कहो ने कहता बसो राम शीर्ष को समेता, यहाँ से रहने बात बताई और ऐसे पूर्ण होकर के आप अवतार लेते हो ये बात बताई, और ये सब बता करके अब लीला की बात बताते हैं कि आप कहाँ रहे। तो लीला की बात भी दो तरह से बताई है, एक तरह से 14 स्थान बताएंगे, क्यों 14 वर्ष भगवान को रहना है तो 14 स्थान बताए हैं, वहाँ बताए हैं भक्तों की बातें, कि भक्त लोग ऐसे उनके हृदय में रहो, कैसी सौमित्री समेत का है, कहीं रहो आप जाओ, कहीं निज गे आया, आपका खास घर है, ऐसा बताया कहीं, ऐसे अलग अलग 14 स्थान बताए। 14 स्थान बताने के बाद कहते हैं अब मैं बात कहता हूँ, अभी अवसर के अनुसार चित्रकूट आप विराज, वहाँ आप विराज ऐसे कर, और महाराज स्नान बताएंगे फिर विधि मुनिवर वचन दिखाए वचन सबरे चित्रकूट गिरी करो दिवासु तहा तुम्हारे सब भादिवासु, वहाँ आपका सब तरह ठीक रहेगा महाराज। भगवान भी तो लीला से ही पूछते हैं, तो फिर वे लीला का अनुसार उत्तर देते हैं, पहले उत्तर दिया है व्यापक रूप से, फिर दिया है भक्तों का हृदय, फिर कहते अब मैं बता रहा हूँ स्थान रहो, शैल सुभावन कारण चारू करके हर मयू हर विहार पुराण बखारी अत्रिपल तप बल आने, ये बात बताई पीछे। तो ऐसे भगवान बताते हैं भगवान का निवास कहाँ रहता है, तो ये 14 जगह है खास बताइए, ये हम लोगों के लिए। भगवान की बात तो बता दी आप कहाँ नहीं और सब जगह वो ही है, फिर आप रहो कहाँ तो बसो कहाँ, जो बसने की बात बताई, एक बड़ी मार्मिक बात है। जब मनुष्य पूछ लेता है कि मैं कहाँ रहूं, तो वे बताने वाला कहा है कहे वहाँ रहने का भगवान का कर्तव्य हो जाता है, उस जगह को छोड़ नहीं सकते। नहीं तो क्यों कहा आपने कहाँ रहूं, तो मैं कहता हूँ वहाँ रहना पड़ेगा आपको। तो भक्तों के लिए बड़ी मौज की बात है, ये 14 स्थान बताए हैं, तो यहाँ ठाकुर जी को रहना पड़ेगा। अवसर के अनुसार चित्रकूट बताया रहने के लिए, तो चित्रकूट में जाकर के रहे। वही रहे कहने से तो ये जो भक्तों के 14 है लक्षण बताए हैं, जाहे न चाहिए कब हो कछु, अर तुम सन सहज सने बसहु निरंतर ताशोर, रहना पड़ेगा आपको। बसहु निरंतर ताशोर सोराउर निज के, वो आपका खास घर है रहने का। जाहे न चाहिए कब हो कछु, कभी भी किसी अवस्था में आफत से आफत, दुख से दुख, संकट से संकट आ जाए, तो भी कुछ भी चाहना जिसके मन में होती ही नहीं, चाहना उसके होती है जो सही को रखना चाहते हैं, संपत्ति वैभव आदि को रखना चाहते हैं, उसके चाहना होती है। तो ये तो रहने वाला है नहीं, उसको चाहना करेगा, और चाहना भगवान ही वो नित्य निरंतर प्राप्त है, उसे चाहना रहेगा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, अर तुम सद सहज स्नेह। आज जो भगवान में स्नेह नहीं हो रहा है, वो स्नेह बट गया संसार में, भोगों में, परिवार में, मान में, बढ़ाई में, आराम में, इसमें चला गया। जैसे 100 पैसे किसी के पास में, 10 पैसे कहीं धरिए, 2 पैसे कहीं धरिए, 20 पैसे कहीं धरिए, 15 कहीं धर दिए, तो 100 के 100 पैसे तो पास में है, पर अनेक जगह धर दिए। इस तरह से प्रेम होने की पूरी अपने में सामग्री है, परंतु स्त्री है कि पुत्र है कि धन है, मान है, बढ़ाई है, यश है, विजय है, सुख संपत्ति है, आराम है, ये चीजें धर दिया सुख इसी जगह, अलग अलग धर दिया वो प्रेम में कहा। ये जो जगह जगह मोह है, आकर्षण है, ये आकर्षण क्या है? होना चाहिए भगवान का आकर्षण, हो रहा है नाशवान का आकर्षण, क्योंकि नाशवान को हमें महत्व दे दिया। ये स्त्री है कि पुत्र है कि ये राज्य है कि वैभव है, ये आदर है कि ये महिमा है कि ये धन है, ऐसे वो आदर दे दिया, वो मन रख दिया, तो वो ऐसी जगह बिखरा हुआ मन है। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, सबकर ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममता रूपी धागे बटोर लिए जाए और डोरी बना कर गई, उसने क्या सबकर ममता ताग बटोरी। संसार के साथ में प्रेम है वो ताग है, ताग नाम है कच्चे धागे का, जो कच्चा धागा होता है उसको ताग कहते हैं। तो कच्चा धागा है वो संसार में लगाया है ना, प्रेम वो स्त्री में, पुत्र में, धन में, मान में, बढ़ाई में, जीने में, जीने की इच्छा में, निरोगता की इच्छा में, ये कच्चा धागा है। भाई के साथ स्नेह है, अपने भाई ने स्वार्थ किया और थोड़ा किया तो टूट जाता है बहुत जल्दी, और टूटता भी कैसे, धागा होता है ना ऐसे चुप से टूट जाता है, उसमें शब्द भी नहीं होता, चुपचाप टूट जाता है, वो था प्रेम वो खत्म हो जाता है। तो संसार का तो ऐसा प्रेम है भाई, जहाँ स्वार्थ हुआ खींचा, अब उसे पीछे पीछे रहते रहे, जहाँ जो करे पीछे पीछे रहते रहे, थोड़ा सा ठहरे बस टूट जाता है। तो ऐसे भगवान में प्रेम हो जाए तो ऐसा कच्चा धागा मत रखो। सब कर ममता ताग बटोरी, सबसे ममता रूपी धागे को बटोर लो, बटोरना हम तोड़ना नहीं है, उठा लो वहां से, बटोरो सुन करके बटोर लिया, और फिर क्या करो, कुछ धागों की डोरी बटाओ, डोरी बट करके चरण बांधो भगवान में। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, डोरी जो बढ़ जाए तो क्या बढ़ते, ऐसे होता है डोरी, ऐसे ऐसे डोरी हो जाती है। त्वमेव माता पिता, त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव, ऐसे एक भरवान भगवान, तुम्हें सर्वम मम देव देवा, ऐसे भगवान के चरणों में बांध दो। चरणों में बांधेगा क्यों कहा, कमर में बांध देते, हाथ में हाथ बांध देते, कमर में बांध दे तो भगवान जोर लगा दे, तोड़ दे, हाथों में तोड़ दे, और पग में बच जाए दौड़े तो गिर पड़े महाराज, तोड़ नहीं सकता, वहां बल नहीं लगा सकते, पैर बंदी कहां जाए बताओ, पैर बनने के बाद में जा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। इस तरह से आप सबका मोह है, स्नेह है, वो छोड़ करके चरने जो प्यारे लगे भगवान के, प्रेम आगे आ जाएगा स्थानों में, तो भगवान के चरण ही प्यारे लगे, निरंतर वही प्यारे लगे तो मन की डोरी बंध गई। अब डोरी बंध गई तो भगवान दे बलवान कहते उनके चरण भी भगवान का बल है। जब भीष्म जी ने अस्त्र शस्त्र चलाए तो ऐसे चलाए महाराज, भगवान ने कह दिया मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो भीष्म जी का जो हरि हाथन शस्त्र कहा हूं तो लाजो जंगंगा जननी को शांतन सुतन कहा हूं। अली बाप का बेटा नहीं मैं, ऐसे कहकर चलाए बाण। तो ऐसा बाण चलाए जोर से धनाधन धनाधन जिसमें अर्जुन का हाथ घूमना इधर उधर कर रथ भर दिया एकदम, भगवान को भी ऐसे कर दिया। तब महाराज ने कहा कैसे करता है, कूदे महाराज भगवान रथ से नीचे कूद करके चक्र ले हाथ पे दौड़े उसके ऊपर। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान ऐसे, भगवान ने पकड़ा पीछे दौड़ कर कवर पकड़ा। तो अर्जुन समझता था मैं बलवान हूँ, तो बलवान क्या हुआ पकड़े तो घसीट नहीं गया पीछे भगवान आ गए। ताकत नहीं है भीमसेन किसी की भी, भगवान की ताकत है। अरे भाई जिससे सब बल प्राप्त होते हैं बलवान होते हैं उसके बल के क्या था है क्या अपार है अपार है। तो ऐसे बलवान है पक्ष भगवान खेच लेंगे तो भले चले जाए कैसे। तो मन से मन को बांध दिया, अगर भगवान प्रेम से बंध जाए तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो मन भी लटकता ही जाएगा। तब मन बांध बट डोरी मन से चरणों से साथ डोरी बांध दी। अब डोरी तो टूटने की है नहीं, सब संबंध भगवान से ही हो गया और कोई संबंध नहीं। अब भगवान जावे तो चाहे तो भगवान रुक जाएंगे, और भगवान जाएंगे तो मन लटकता ही जाएगा साथ सारी बंधा हुआ है। तो ऐसे प्रेम भगवान में हो जाए फिर भगवान सू नहीं कर सकते, ज्ञान मात्र से भगवान बिक्री नहीं होते। प्रेम के कारण से मैंने बेचे तो बिकाऊ में बिक जाऊ, अगर प्रेमी भगवान को कहते कि इतने माल लेने को बिक्री करूं तो भगवान बिक जाते हैं। प्रेम से भगवान हार जाते हैं, भगवान के दर्शनों की इच्छा की अपेक्षा भी भगवान के प्रेम की इच्छा करनी चाहिए। नाथ आप में अनन्य प्रेम हो जाए तो प्रेम से भगवान भस्म हो जाते हैं। देखो भगवान जिनको दर्शन देते हैं उनके प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, पर जिनका प्रेम हो जाए भगवान अगर जा नहीं सकते नियम है, और ये भगवान भस्म हो जाते हैं। थाय से रे वालो प्रेम तो नहीं बस थाय से मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने ये सबरी ने घेर जाय से प्रेम सबरी के जाए। तो भगवान है प्रेम है, प्रेम से बंध जाते हैं। तो ऐसे सबका मोह छोड़ करके प्रेम में लगाओ, वो जो भगवान का प्रेम है ना वो संसार के मोह में आसक्ति में खर्च हो गया। सबके पास परमात्मा को बांधने की प्रेम शक्ति मात्र जीवों में ही है, मनुष्यों में विशेषता से मौजूद है वो, पर मौजूद हो क्या करे, खर्च कर दिया जगह जगह जगह, वहां से उठा करके एक बस एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास चातक जल्दी गए। तो एक अनन्य भाव से अनन्य चेता सतर्क यो मांग स्मृति नित्य तस्म सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योग ने, ऐसे नित्य योगी युक्त के लिए भगवान उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। तो सज्जनो अगर मोह कहना ही है को समझ के जगत जाती है को बुन जाती है जो जी जाती है जाने की जाने ही रे जी जात तो जातकता धरी जात जो जा जोर जहा नहीं रे जगत जाती है को बुन किसी का जब मांगना ही नहीं। अरे मांगना तो क्या जैसे जाने की जाननी है जान की जिनकी जाया है जान की पति से जाती है जाने की जानी रे जी जाचत जाचकता जरी जात उसे मांगने से मांगना खत्म हो जाता सदा के लिए। जो जोर जहान को तंग कर रही है जाचना है मांगना ये हो जाए दुम्मेशाद मात्र प्राणी के भीतर लालसा लगी है उस मांगने को जाकर भगवान से भी मांगे संत महात्माओं से मांगे सज्जनों से मांगे दुनिया से ही मांगे वृक्ष से जार मांगे फूल मांगे फल मांगे लकड़ी मांगे हार खाए खाऊ खाऊ सब जगह यही मांगना ही मांगना। तो जिंदर मांगना नहीं याचना करनी नहीं चाहिए। संघर्ष सर्वात्मना चाहिए सचेत त्यक तुम न शक्य थे सदभिष कर्तव्य सतान संगो ही भीषण ये भगवान से भगवान के भक्तों से भगत तो ये दवाई है उसकी। तो ये सब जगह मांगना ही मांगना रहता है सज्जनों, ये पूरा होगा नहीं। अनंत जन्म हो गए मांगते हुए, ये कभी पूरा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है। आप अपने में कमी का अनुभव करते हैं सज्जनों, अपने में जो आप कैसे हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि में कमी आपने पकड़ ली। अब इसकी पूर्ति कैसे हो, तो सहज सुख राशि भगवान बोले तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं क्यों, भगवान ही सच्चिदानंद है, वही सहज सुख राशि, सहज सुख राशि तुम मम्मी वंश हो, जीव लोगे भगवान का ही अंश है, तो भगवान से आने से आपकी पूर्ति होगी। और कितने कहीं भी आप लग जाओ, कभी पूर्ति होने के है नहीं, संभव ही नहीं है। बड़े बड़े राज्य संपत्ति भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप चेतन चेतन अमल है, चेतन है जड़ से कैसे होगा, अमल है वो मल वाली है, सहज सुख राशि है दूसरे सुख उत्पन्न होने वाले विषय संयोग हुए अमृत कैसे। तो ऐसे महाराज बाहर रहो, इसलिए बाद में कि महाराज ये स्थान बता रहे हैं। और भगवान भगवान सुन के मस्त हो रहे हैं, आनंद भी हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक बात बढ़ा उसमें हो गया होगा, हम लोगों की बात तो हम लोगों के लिए एक बात विशेष ध्यान देने की है। जो अभी स्थान बताते हैं ना 14, उन स्थानों में जो स्थान आपको शुभ मालूम दे, साधक के लिए मार्मिक बात बताता हूँ, आपको जो साधन सुगम दे वो शुरू कर दो, कुछ छोटा भी नहीं दे, वो छोटा नहीं होगा। वो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना जो आप कर सकते हो करना शुरू कर दो, वो साधन छोटा नहीं होता। राम राम राम राम राम राम ये छोटा नहीं होगा। आप सुगमता से कर सकते हो, मनुष्य की बड़ी भारी भूल है, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, खास बात है। जो सुगम होता है उसका तो आदर करते नहीं, और कठिन साधन है वो अपने होता नहीं, जीता रह जाता है। तो साधक को ऐसा नहीं सोचना, जो आपसे सुगमता से हो सके उसमें दृढ़ रहो, उसको पक्का करो, उसे पूर्णता हो जाएगी। अरे भाई जिस सीढ़ी पर चढ़ना सुगम है सीढ़ी चढ़ जाओ, अगाड़ी सुगम हो जाएगी। अब इसी पर तो उस पर चढ़े, चार पांच सीढ़ी पर देखो खड़े नहीं रहो, गिर पड़ोगे बाबा, गिर पड़ोगे। इस वास्ते जो आपसे साधन ठीक समझ में आवे उस साधन में तत्परता लग जाओ, पूर्णता हो जाएगी। पूर्णता भगवान की कृपा से होती है, अपनी शक्ति से थोड़ी होती है। अपनी शक्ति लगा देने से अनन्य भाव होता है, अनन्य चेता। भगवान ने श्लोक बताए 8 अध्याय 14 श्लोक में, श्लोक एक बार आता है गीता भर में, गीता भर में श्लोक शब्द एक बार आया है 14 अध्याय 8 अध्याय 14 श्लोक में। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याः सुलभा। अनन्य चेता, एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नान की, अन्य आश्रय दीजिए, एक आश्रय एक बल चाहिए, एक अनन्य, वे सब हो जाएगा। जो साधन आपने सुगमा उसी साधन के अन्य होकर के और सब निराशा छोड़ के एक बार लग जाओ, सब कर ताक बटोर, सब ताक बटोर कर ले। तो ये 14 स्नान बताते हैं, इनमें आप अपने सुन ले, जो आपको अधिक बढ़िया लगे वो ही उसी से हो जाएगा सब पूर्ण था। नारायण नारायण नारायण नारायण। मानो जितने जंगम थे चलते फिरने वाले सब तो जड़ जो हो जाते हैं, और वृक्ष लता ये नाचने लगते हैं, ससर असर असर चर असर कर तो असर को चर और चर को असर कौन कर देता। प्रेम में इतने मस्त हो रहे हैं, दुनिया पर इतना असर पड़ रहा है। कारण क्या है, ये कारण केवल श्री रघुनाथ जी महाराज का स्नेह है। भगवान का प्रेम जहाँ जागृत होता है वहाँ बहुत विलक्षणता आ जाती है। भगवान का एक स्वभाव है कि भगवने अपने प्रभाव से जनऊ करते हैं, तो अपना प्रभाव दूसरों के द्वारा दिखाते हैं, अपने द्वारा नहीं। गुरुजनों की बात भी ऐसे मैंने देखी, अपना प्रभाव अपने आप नहीं दिखाते, कोई ऐसा प्रभाव दिखाते दूसरों के द्वारा ही, तो वो कछुआ द्वारा देखा अपने प्रेमियों के द्वारा। भरजी महाराज मसल मसल मसल में जा रहे हैं और कहते सबसे सेवक धर्म कठोर, सेवक धर्म बड़ा कठोर है। भगवान गए चरणों से, इन पहले सवारी पर चढ़े, फिर बस भगवान जहां से सारी उतरे वहां से आप भी उतर गए। तो वहां भी चढ़े तो पहले माताओं ने कहा बुला करके, पैदल चल रही क्यों नहीं है, शरीर कृष्ण है कैसे निभेगा, तब माता गणेश सॉरी स्वीकार कर ली। पर राम जी जहाँ रथ छोड़ कर चले उनके बाद भक्त जी नहीं चले, फिर तो पैदल ही चले और सबको विदा किया, सबको विदा कर पीछे चलते हैं मस्त से जिद्ध उसको पता न लगे। गांव के लोग देखते हैं तो बात करते हैं कि भाई वही है क्या राम जी, भरत जी महाराज और राम जी एक समान थे, श्याम शरीर थे सुंदर था, लखनलाल जी और शत्रुघ्न समान थे, क्योंकि वरदान मांगा है तो स्वयंभु ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान बेटा चाहता हूं, और प्रभुजन कौन दुराव में छपा क्या करूं, तो ठीक है समान सुध दे गए। और भगवान ने कहा मैं शुद्ध हूं आई, मैं स्वयं आप तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो आप ही बनेगा और अपना समान भी बेटा दे दिया, दोनों दोनों दे दिया भगवान ने, अपना आप ही बेटा बन गए और भरतलाल भी बेटा समान सुध हो गए। लोग देखते हैं कि भाई वही है क्या, तो माता है ग्राम के सज्जन भी अटकल लगाते हैं कि भाई एक तो इनकी बात है सीता जी साथ नहीं है, एक भी जी प्रसन्न है वैसे प्रसन्न नहीं है और मने होकर जा रहे हैं, इस कारण कुछ भेद हो रहा है, न तो है तो राम जी और लक्ष्मण जी ऐसे जा रहे हैं और ये इतने मस्त जा रहे हैं, भगवान को स्मरण क्यों हो रही है, सब सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम ऐसे कहते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलते हैं। परंतु भरत जी महाराज की बात ही विलक्षण है, भरत तीसरे पहर काम कीन प्रवेश प्रयाग कद राम से राम से राम से राम से राम से राम से राम कहते माँ का नाम आता है लक्ष्मी नारायण पार्वती शंकर सब देखो राधे श्याम सीताराम सब जगह माता का नाम फैल लेते हैं, बालकों का स्वभाव है माँ अच्छी लगती है, और महाराज प्रेम होता है उस प्रेम में कहते हैं कहिए भिन्न सीताराम पद बंदन सीताराम पद कहिए भिन्न न भिन्न, जहाँ नाम की वंदना शुरू है वहाँ सीताराम जी है चरणों को नमस्कार, तुम्हें गोस्वामी जी कहते हैं गिरा जल बीज सब कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जनहि परम परिखंड, तो गिरा अर्थ तो गिरा और अर्थ दो है, जो अर्थ पुल्लिंग है गिरा स्त्रीलिंग है, तो पहले गिरा अर्थ फिर क्या कहते हैं जल बीज इसम, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता, जल बीज जल पुल्लिंग है बीच ही स्त्रीलिंग है, तो गिरा अर्थ जल बीज इसम कहिए तो भिन्न न भिन्न, सीताराम कहें राम सीता कहें इनको भिन्न कहें अभिन्न कहें, तो पहले गिरा अर्थ है जल बीच ही है, ऐसे भिन्न कहते हैं तो अलग अलग होते हैं वास में अलग होते नहीं, बीची को कोई निकाल करके पानी से अलग बता दे ऐसे शब्द से अलग अर्थ को कोई निकाल कर अर्थ से अलग विचार निकाल दे अलग होते नहीं, कहने में भिन्न है गिरा अर्थ है जल बीची है, ऐसे सीताराम जी है ये सीता में दो नहीं है, सीताराम है राम सीता है, ये युगल नाम कल्याण करने वाला है, तो ये भिन्न कहना तो है अलग अलग है भिन्न नहीं, बंदो सीताराम पद इनकी पहचान क्या है जिन्हें परम क्रिय करना, दुखी होता है ना आर्त होकर पुकारता है तो फिर इन्हें सहार ही जाता है, दुख दो तरह का होता है, एक तो अनुकूलता चाहने का दुख होता है, एक भगवान के न मिलने का दुख होता है, अनुकूलता चाहने वाला दुख है वो है दुख का कारण दुख, उससे दुख ही दुख पैदा होंगे, तो वो अनुकूलता प्राणी कहता धन दे दे मेरे स्त्री पुत्र दे दे मेरे मान दे दे मेरा सत्कार हो जाए आदर हो जाए निरोगता हो जाए सुख सामग्री से भी हो जाए ऐसे रोते हैं, तो ऐसे रोने की परवाह भगवान ने करते नहीं, भगवान के तात्पर्य है कि तेरे को जितना दिया है इतना काफी है, इतना दुख काफी और क्या करेगा, यानी और रहे हो वो दुख आ रहे बस आज बताओ, दुख का कारण सुख है, सुख की इच्छा सुख का भोग सुख की आशा ये है दुखों का कारण, सुख की आशा करो दुख होगा, सुख भोगो तो दुख होगा, और सुख की प्राप्ति आशा हो जाए सुख की इच्छा हो जाए तो दुख होगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का जो अभाव की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रेम नहीं हो रहा है, ये दुख है, वो सुख का कारण है। और रघुनाथ जी महाराज संसारी भोगों के दुख का प्रमाण जो इच्छा करते हैं, अनुकूलता दे दे, उसे छूते नहीं। परंतु परमात्मा की तरफ चलने में अगर दुखी हो जाए तो दुख भगवान सह नहीं सकते, इतना कोमल हृदय है, उसे तो सहा नहीं जाता। ऐसे रो भले मर जाओ रो करके, करने पर आई नहीं, क्योंकि बुरे है। ये चाहता है दुख और होना चाहिए, भगवान का तो कितना काम, इतना कर जरूरत नहीं। तो जने जिन्हें परम प्रिय खिन्न तो भगवान के लिए आर्त होता, उसके लिए भगवान आर्त हो जाते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तो ही हो जाम्य, ऐसे ही। तो भरत जी महाराज तो राम जी याद करते, राम जी भरत जी को याद करते हैं। भरत जी महाराज अभी आए मेरे, तो आगे तमाशा देखना आप विचित्रता से। भरत जी महाराज है वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो भगवान जब अयोध्या में थे भरत जी, उस समय कौशल्या माता और सब लोग कहने लगे भरत को बेटा अब राज करो, रघुनाथ जी महाराज तो चले गए, राजा अभी है नहीं, तो तुम राज्य करो। कौशल्या माँ भी कह रही है, वशिष्ठ जी महाराज कह रही है, मंत्री भी कहते हैं कि देखो अभी आपको राज करना चाहिए, भगवान महाराज आ रहे पर तुम्हारी मर्जी जैसे करना, दूसरे कहे नहीं राज तुम करो फिर उनको दे देना, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। तो वह भरत जी कहते हैं कि मेरे अधम के राज से आप सुख चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। अगर मेरे को राज दोगे रसातल जाइए, तभी मेरे राज देखो तो ये रसा रसातल से जाएगी, नहीं चली जाएगी, मेरे अधम के राज में ये ऐसा सुख चाहते हो आप, और बड़ा दुख होगा। कौशल्या माँ तो दुखी होकर कह दे और दूसरे लोग भी कहते हैं, परंतु परमात्मा विमुख होते हैं, सब विमुख हो जाते हैं। महाराज गुरु जी है जिस संसार का आमल के बाद इसलिए से भगवान संसार दिखता है, वे गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम राजगति करो, महाराज मेरे राजा होने से बड़ा आदर्श हो जाएगा। भरत जी राम जी से मिलते हैं, मिलने का प्रसंग आएगा, तो वह चित्रकूट में राम जी कहते भरत भरत भूमि रहे रावरी रखी, पृथ्वी जो ठहरी हुए है ये तुम्हारी रखी हुई है, वो तो मेरे सतल रह जाएगी पृथ्वी रखी हुई। तो इनके मन में एक विचित्र बातें आ रही है। अभी जो विचार करे है कि मेरी माँ की तरफ देखे तो रघुनाथ जी महाराज यहाँ से उठकर चला जाएंगे उल्टी गए, और कभी तो ठहरते हैं, कभी चलते हैं, कभी पैसे पक पड़ते हैं, तीन दशा हो रही है। माँ की तरफ देखते हैं तो पग पीछे पड़ते हैं, और अपना विचार देख रहे अपनी नीति देखते हैं तो ठहर जाते हैं। जब रघुनाथ स्वभाव जब जाते रघुनाथ जी के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो पथ पर उतौल बहुत दोष दौड़ पड़ते हैं रघुनाथ जी के स्वभाव को देखते। तो जल प्रवाह जल अलीगल देसी, ये वर्षा बरसती है ना, जब आरंभ में वर्षा बरसती है सब भूमि पर जल बहने लगता है, तो एक दो दिन के बाद ही जल में छोटे छोटे एक होते जल भ्रमण ही बताया, ये जल प्रवाह जल आली जल आली जल के भावना होते छोटे छोटे काले काले जंतु होते हैं ऐसे, तो वो कैसे बताए वो ऐसे ऐसे ऐसे मेली की मेली पाशात में कैसे बताए, तो वो जल प्रवाह जल अलीगति जैसी जल जल के प्रवाह के रूप जल अलीगति होगी ठहर के नहीं हो चलते हैं। तो रघुनाथ जी मना लिए प्रेम की तरफ तो चल पड़ते हैं, वो जानते हैं जन अवगुण प्रभु मानन करो, भगवान अपने अवगुण मानते नहीं, पर मेरे गुण कोई नहीं है, वे अपने मसला में अपनी ओर कहा ये समझे आपने अग अवगुण सब समय ही क्षमा कर देंगे, अपनी ओर देख करके मेरी ओर देखने तो होता नहीं, माँ तुम मत मोहे माँ ने मोहे जो कुछ करी सो तो कर गए, मेरा मलिन मन जान करके भगवान अगर त्याग कर देते तो उचित ही वो तो मेरे उचित ही है। और जो सम्मान करे सेवक मान ले भगवान के सेवक ऐसा मान ले तो सम्मान ही कर दे, और मेरे तो भाई सभी राम जी भगवान की चरणों की जूती हो मेरे शरण है। मैं तो आश्रित केवल भगवान के चरणों की चरण राशि जो भगवान की पान हुई है उसके शरणों अंत में यही खड़ऊ विलीन है। ये जो शरण कहते हैं यहाँ मोरे शरण राम की पन ही राम सुस्वामी दोस्त सब जन ही राम सुस्वामी है दोस्त तो सब जन का है दस दास का ही होते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष जल चाले एक पावंडो हरि चाले सौ कोस दरिया दूषण दास में कमी रहती हमारी रहती है नहीं राम में दोष राम में कोई दोष नहीं जन चाले एक पावंडो एक कर्म बल चले हरि चाले सौ कोस कहते गीता में तो ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यम का है और एक पावंडो सौ कोस ये था तथा ही है। मच्छर यहाँ से गुरु जी से मिलने के लिए उड़े बड़े जोर लगाकर उड़े अरे फूंक मारू गिर जा बेचारा तो अपनी शक्ति से उड़ता है अरे गुरु जी अपनी शक्ति से उड़े तो जितना हो अपना जोर लगा गुरु जी बड़ा जोर लगा तो गुरु जी तो खटा जाए ऐसे ये था माम प्रपद्यन्ते वो जैसे ऐसे भगवान आते हैं पर जन्मे जो अपनी शक्ति उसके अंदर जोर से चले वो अपने जोर से चले तो भगवान भी भगवत के भाव के अनुसार चलते हैं पर शक्ति अलग अलग है। जन की शक्ति कैसे भगवान की शक्ति क्या है अपनी शक्ति पूरी लगा दे। आपकी चार बात है आपकी समय और आपकी सामर्थ्य और आपकी समझ और आपका सामान आपके पास जो सामान है ये आप अगर भगवान में लगा दो तो भगवान तत्काल प्राप्त हो जाए। हम समय भी लगाते हैं तो पूरा नहीं लगाते हैं। आप ख्याल करें जो भजन करने वाले चिंतन करने वाले हैं जितना हमारे पास समय होते लगाते हैं थोड़ा थोड़ा लगा कर कहते हैं इतने देर से हम कर रहे हैं तो समय पूरा लगाओ समझ भी पूरी लगाओ और सामर्थ्य भी पूरी लगाओ और सामग्री जो हमारे पास है उसको कोई अपनी मानते नहीं अपनी तुम सामग्री अपनी मानते हो समय अपना मानते हो समझ अपनी मानते हो सामर्थ्य भी अपनी मानते हो तब तक भगवान की प्राप्ति कैसे हो। आप इनको अपनी मत न मानो मानो भगवान के बिना आप रह नहीं सकते तो भगवान आपके बिना रह ही नहीं सकते। आप रो तो भगवान रोने लग जाए आप हंसो तो भगवान हंसने लग जाए आप व्याकुल हो भगवान तो भगवान व्याकुल हो जाए। वाल्मीकि रामायण बहुत आया है इस रामायण में आया है लक्ष्मण लगन लाल जी से राम जी कहते हैं लगन लाल सीता जी है कि नहीं है राक्षस खा गए होंगे उस जीवे ही नहीं है राक्षस खा गए अब क्या करूं है ही नहीं और कहाँ है क्या पता है अब मेरे को पता लगे तो मैं अभी ले आऊं अभी ऐसा कर दूं और देख लगन लाल देख तो अब सोया होना इसी पृथ्वी पर सीता ही सोई है साथ है एक साथ हो गए जैसे पागल आदमी बात करे जैसी बात करे एक साथ हो गए ना एक साथ दे सीता जी तो व्याकुलता विचित्र है भगवान की विरह बड़ा प्रभु व्याकुल है। तो सीता जी कहते हैं जैसे सीता जी राम जी के बिना व्याकुल होती है तो वैसे राम जी भी सीता जी के बिना व्याकुल हो रहे है। अब देरी वो भी सारे तो ये भी सारे है अब परंतु भगवान तो सब जानते हैं सब जानते हुए भी नहीं जानते हैं रघुनाथ जानते नहीं है सीता जी कहाँ ये पता नहीं है पर पता है दोनों बात है माधुर्य होता है उसमें पता नहीं लगता है और ऐश्वर्य में पता पूरा लगता है मगर ऐश्वर्य शक्ति को भगवान काम नहीं लेते हैं माधुर्य शक्ति होती है तब माधुर्य शक्ति की विलक्षणता होती है भक्तों में माधुर्य शक्ति काम करती है। संसार की जितनी शक्ति है वो सब माया से मोहित होती है और भगवान माया से मोहित नहीं होते भगवान भगत की माया से मोहित हो जाते भूल जाते वो सब उसी कदे कदे अनर्थ मैया मारेगी डरते राक्षस नहीं डरते बड़े बड़े भयंकर राक्षस नहीं डरते मैया से डरते ऐसे कोसली मैया से डरते ये मधुरमा है भगवान का मधुर से मिठास तो वो भक्तों के सामने ऐसा मिठास है तो भगवान अपना मिठास भक्तों के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं और भगवान को अवसर नहीं है। जैसे भक्तों के लिए भगवान के अद्वितीय भगवान के समान कोई नहीं है तो भगवान के भी भक्तों के सिवा कोई नहीं है। भागवत में आता है ना, ब्राह्मणों के प्रतिकूल अगर मेरी भुजा हो तो भुजा को काट डालू, मैं अपनी भुजा को काट दू। क्या वाले ऐसे भगवान है, अपने भक्तों के असमान भगवान है। एक संत सरना जी कहते थे, किसी ने कहा कि महाराज हम संतों की सेवा करते हो, क्या धूल कहते होते हो सेवा, संतों की सेवा तो भगवान करते हैं, तुम क्या सेवा करो, तुम क्या करो सेवा, तुम समझते ही नहीं, समझे भी नहीं क्या सेवा करोगे, तो फिर मन माता हम सेवा करते अभिमान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं भगवान, और सेवा करके राजी होता है, जैसे बालक की सेवा करके माँ राजी होती है, बच्चा मर जाए तो माँ रोती है, अरे आफत मिटी, रात ची ची करता है, कभी टंटी कभी पेशाब कभी थूक कभी तंत्र करता ही रहता है, पर माँ को आनंद आता है। जैसे गाय के बछड़े को गाय चाटती है, गाय को आनंद आता है, रस आता है। गऊ की कायदा है कि चारे में अगर गोबर है तो गोमूत्र की गंध हो जाए वो गाय चरती नहीं, और मल से भरा हुआ बछड़ा होता है उसको जीभ से चाट कर साफ कर देती है। अगर मछले को आप धो दो और गाय को चाटने का मौका न मिले तो गाय का दूध कम हो, सब ध्यान में गाय का दूध कम होगा, और बछड़े को चाटने ओंकार करती है तो गाय का दूध बढ़ता है। ऐसे ठाकुर जी का दूध बढ़ता है, इसमें भगत को देखते हैं, भगत के पापों को साफ कर देते हैं और बड़े खुश बहुत खुश होते हैं। भक्तों का काम करने में जो भगवान को आनंद आता है। एक नाथ जी महाराज की बात सुनी है ना, और शिखंडिया बन करके सेवा में रहे एक नाथ जी की, तो बड़ी खुशी आती थी, वे मस्त हो गए। एक नाथ जी महाराज भगवान की सेवा पूजे करते रहते, तो भगवान का मन चलेगा मैं क्या करूँ, किसी सेवा करूँ, तो सेवा करने के लिए शिखंडिया बन कर एक नाथ जी के आ रहे, और बस सेवा में तत्पर रहे, सेवा का आनंद अकेला ही एक नाथ जी ले ले, हम भी ले सेवा का आनंद। तो इस तरह की भगवान की बात है। तो भरती जैसे मस्त हो रहे हैं, भगवान भी भगवान भगत सेवा ऐसे हो रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा ऐसा है, आकाशवाणी चेत हुआ, भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं भरत का शीर्षक कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं भाई, तू जानता नहीं है। तो ये रघुनाथ जी महाराज को वनवास अगर न होता तो भरत जी के प्रेम का लोगों को पता नहीं लगता, गुप्त भरत रघुबर को है, अगम से नहीं है भरत रघु जहाँ जाए मेरी हरी हर मन हरी हर को, ऐसे विदेश प्रेम से चल रहे हैं। अब वे राम जी महत्व कहते हैं, चातक है मैं मछली है इनका है नेम, तो जो चातक होता है बिना विचारा व्याकुल हो जाता है, मछली तो बिना पानी के मर जाती है, मेरे कहा ऐसा प्रेम है, ठाकुर जी प्रेम है ही नहीं, अपना प्रेम मानते ही नहीं। रघुनाथ जी महाराज ने चित्रकूट में प्रसंग आया गायेगा मिल रहे में, तो रघुनाथ जी महाराज कहते हैं ये तो सब अवगुणों का मूल मानते हैं, मैं तो सब बोलूंगा मेरे पाप के कारण ही रघुनाथ जी महाराज वनवास का दुख देख रहे हैं, वहां कष्ट पा रहे हैं। ये पाप जब कोई अपना सेवक हो जाए, दरिद्री कर्जदार हो जाए, तो जो मालिक होता है उनको वो कर्जा नहीं साझा, अपमान तिरस्कार कोई कर दे तो वो तिरस्कार भगवान अपना मानते हैं, वो धनी आदमी सज्जन अपना मानते हैं, और उसका दूर करना अपना कर्तव्य मानते हैं। ऐसे भगत के पाप ताप जो कमियां है उनको दूर करने की भगवान के भीतर लालसा बनी रहती है, विचित्रता होती है। उत्तरकांड में आएगा कि जो शिशुप्रण हो तो गोसाई शिशु के व्रण हो जाता है पूरा, तो उसको मात सिरा वो कठिन की ना कठिन की तरह सिरा देती है, हाथ पकड़ देती है, बच्चा समझता है भगवान ने कितना माँ का हृदय कठोर है जो चीरा लगवा दिया, तो तेरे दुख होता है उसे दुख माँ के कम नहीं होता, परंतु व्याधि नाश है तुझे ते व्याधि मिट जाएगी, इसके लिए गणेन शोषित पीर वो गिनती नहीं है, दुख बहुत होता है। ऐसे भगवान के भगत के दुख से भगवान दुखी होते हैं और सुख करना चाहते हैं, परंतु थोड़ा ठीक हो जाए इस वास्ते भगवान देरी करते हैं। भगत समझता नहीं इस बात को, बालक कहाँ समझता है, समझता तो माँ की गोदी में रोगे क्यों, माँ की गोदी में बालक रोता है उसको मूर्ख तो हंसेगा कहाँ, जब माँ की गोदी में रोता है तो हंसने की प्रश्न रहने की जगह कौन सी, यही से बढ़ करके कुछ समझता नहीं इस भाव को। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के भाव को समझते नहीं, तो कई बार भगवान से लड़ाई भी करते। तो कराज महाराज ने बहुत लड़ाई की भगवान के साथ में, बड़ी विचित्र कड़ाई की है, और कहा जोर भी लगाया। भगवान कहते हैं यहाँ तक कह देते हैं आप भाग जाओगे, कहा आपकी चोटी मेरे हाथ में है, आपके चोटी मैंने पकड़ ली कर जाओगे, ये भी करते हैं। तुमने ये पोथी मेरी डुबवा दी इंदिरा जी में, तुम पहले मेरे से लिखाया क्यों और लिखाया पद डुबाया क्यों, ये सब आप करते हो। ऐसा भगवान के पास थोड़े देर करते हैं, अजीब लड़ाई करते हैं, अजीब रघुनाथ जी मेरे राजी होते, भगवान राजी होते, प्रसन्न होते हैं। तो भरत जी की ऐसी महिमा हो रही है, ऐसे मन में चल रहे हैं भगवान क्या बात है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर कहते मिलेंगे। जन अवगुण माना न कहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उनका मृदुल स्वभाव है, जिनके अवगुण देखते नहीं भगवान, भगवान देखते नहीं। देंगे अगर भले वो ब्याज नहीं बाली सोई कुछ सुगंध पन की कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सुख ने शोध राम ये हेरी, राम जी उदी नहीं, इनके अवगुण है, इनमें गलती है, उन्हें देखता ही नहीं भगवान। तो मानव एक भक्ति कर नाता, सभी को कहा कि सुनो क्या रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति का नाता, मेरे में जो प्रेम है स्नेह है आकर्षण है प्रियता उसके मन में है, मैं तो उसका ग्राहक हूँ। जैसे लोभी लोगों को कहीं पैसा भी मिल जाता मगर तो मैली जगह तो वैसे उठा लेगा, ये नहीं कि जगह खराब है कूड़ा कचरे पड़े हुए रस्ते में मलिन जगह पड़ा है। ऐसे भगवान के चरणों में सच्चा स्नेह होता है तो भगवान उसको थोड़ा सा भी कृपा करते, प्रेम के भाव के भूखे है भगवान, भगवान को प्रेम की भूख बहुत है। धनी आदमी के धन का जितना घाटा है ना, गरीब आदमी इतना घाटा नहीं है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया घाटा पड़ता है, ये गरीब आदमी उनके हजार का घाटा भी नहीं हुआ, लाख का घाटा कैसे होगा नहीं, उनका करोड़ों का घाटा होता है, बात है बड़ा घाटा है। ऐसे भगवान के प्रेम का बड़ा घाटा है, आनंद प्रेरणा है, प्रेम के समुद्र है, परंतु भगवान का प्रेम था वो प्रेम भरा हुआ भगत जी, भरत जी महाराज में। तो भरत जी और भगत ने भगवान ये विलक्षण है, बस ऐसा ही और राम रावण और उद्धव राम रावण और युवा, जैसे दो राम जी और रावण का युद्ध होता है ऐसे भगवान का भगत और भगत का भगवान का मिलन होता है, तो विलक्षणता होती है। तो वो विलक्षणता आप देखोगे अदा जिसमें चित्रकूट में जो संवाद होगा विचार होता बड़ा विचित्र है। रामायण में एक संतों ने सुनी हुई है कि बालकांड का आद अयोध्या का मध्य, अयोध्या का मध्य उत्तर का अंत, अर्थ जाने से पूरा संत। राम मानस सरोवर है पहला आदि, बालकांड का आदि का अर्थ, और ये चित्रकूट का प्रसंग मध्य अयोध्या का मध्य और उत्तरकांड का अंतिम भाग, ये बड़े गहरे हैं, गहरे विचार इनमें। तो प्रेम का बड़ा विचार यहाँ पर है। महाराज जनक कहते हैं धर्मराज ने ब्रह्म विचारो यहाँ जथा मति मोर प्रचारो, धर्मराज ने धार्मिक भाव तो मैं निर्णय कर दूं, राजनीति को गुत्थी हो तो मैं सुलझा दूं, और ब्रह्म विचार हो तो उसमें मेरी गति है, यहाँ जथा लगी मोर प्रचार हो जहाँ लग मेरी बुद्धि प्रचार कर रही है। सोमति मोर भरत महिमा है कहा छल छूती ने छाई, भरत की महिमा मैं क्या कहूँ, मेरी वो बुद्धि छल करके भगवान के प्रेम की छाया को भी नहीं सू सकती, तो अगम सने है भरत रघु मेरे को, ये स्नेह अगम है, तो प्रेम की महिमा आनंद है, उस प्रेम में मस्ती में निपुण होकर जा रहे हैं। तो बताओ और सुनो पढ़ा करो पाठ करो महाराज, भगवत जी की महिमा भरत जी जानते हैं, भरत जी की महिमा को भगवान जानते हैं, भगवान की महिमा को भरत जी जानते हैं, ये अपने नहीं जानते, भगवान अपने नहीं जानते, भरत अपने नहीं जानते, भाई आपस में जानते हैं, ऐसे समझ रहे जा रहे हैं मस्ती से मस्ती। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 23/1994 को प्रातः 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम, राम।